بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. باب ملاعب الكلاب والسر عند الرقي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظله عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه لعب شيء نحو الكلاب، فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على وسط راسه. جی ہاں، تو یہاں پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب کی شرح سے پہلے حدیث دیکھ لیں آپ، اس کے بعد باب کی وضاحت کی جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کیا کرتے تھے، دعا بشیء نحو الحلاب، تو حلاب کی طرح کی کوئی چیز منگواتے تھے، فاخذا بکفہ، آپ اسے اپنی ہتھیلی میں لیتے تھے، فبدا بشق راسہ الایمن، اور سر کے دائیں حصے پر ڈال لیتے تھے، ثم الایسر پھر بائیں حصے پر، فقال بهما علی وسط راسی، اور اس کے بعد سر کے درمیانی حصے پر آپ ڈال لیا کرتے تھے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پر جو لفظ حلاب آیا ہوا ہے حدیث کے اندر، حلاب سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ حلاب نما کوئی چیز منگواتے تھے، تو حلاب کا جو معنی ہوتا ہے اناء یسع قدر حلبتی ناقہ، اناء یسع قدر حلبتی ناقتن، ایک بار میں ایک اونٹنی جتنا دودھ دیتی ہے، جس برتن کے اندر وہ دودھ آ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حلاب کہا جاتا ہے. یعنی وہ برتن جس میں لوگ دودھ دوہا کرتے تھے اونٹنی کا، ذرا اتنا بڑا برتن لیں گے جس میں کہ ایک بار کا دودھ آ جائے، اسی برتن کو لوگ حلاب کہا کرتے تھے. تو حلاب کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے، تو نحو الحلاب کے معنی اتنا بڑا حلاب ہوتا ہے تقریباً اس کے مساوی، اس سے کچھ چھوٹا، اس سے کچھ بڑا برتن آپ منگواتے تھے، پھر اس میں پانی لیتے تھے دائیں طرف ڈالتے تھے، پھر پانی لیتے تھے بائیں طرف ڈالتے تھے، اور اس کے بعد سر کے درمیانی حصے پر ڈال لیا کرتے تھے. تو یہ مفہوم ہوگا، جبکہ آپ کیا حلاب کا معنی کیا ہوگا؟ برتن. اور حلاب کا ایک معنی اور ہوتا ہے محلوب البذور، محلوب البذور، مختلف دانوں سے جو تیل نکالا جاتا ہے اسے بھی حلاب کہا جاتا ہے. سرسوں ہے، اسی طرح سے السی ہے، اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن سے تیل نکالا جاتا ہے، ان کو، اس تیل کو بھی، محلوب کو بھی حلاب کہا جاتا ہے. تو اگر یہ مفہوم لیں گے آپ تو معنی کیا ہو جائے گا؟ حلاب یعنی حلاب کی طرح کی کوئی چیز منگواتے تھے آپ، اور اس سے لے کر کے دائیں سر حصے پر لگا لیا کرتے، سر کے بائیں سے لگا لیا کرتے تھے، پھر بیچ سر میں لگا لیا کرتے تھے، یہ مفہوم ہو جائے گا. اور بعض روایتوں میں حلاب کو جلاب پڑھا ہے لوگوں نے. حلاب کو کیا پڑھا ہے؟ جلاب. جلاب کیا ہوتا ہے؟ جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ گلاب. جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ گلاب. جسے کہتے ہیں آپ بھائی جلاب ہے. تو گیا کہ گلاب کا تیل جو ہوتا ہے، گلاب کا تیل جو ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز آپ منگواتے تھے اور سر کے دائیں بائیں درمیان حصے میں آپ لگا لیا کرتے تھے. سلام، تیار ہو کیا ہے؟ تو یہ جو ہے حلاب کی اس طرح سے گویا کہ کتنی تشریح ہو گئی؟ تین. اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حلاب سے کیا سمجھا ہے؟ دیکھیں آپ، باب ہے من بدا بالحلاب اب الطیب عند الغسل، جو غسل کے وقت حلاب یا طیب سے آغاز کرے. غسل کا آغاز کس سے کرے؟ حلاب یا طیب سے غسل کا آغاز کرے. طیب کے معنی خوشبو آپ جانتے ہیں، طیب کے معنی خوشبو. حلاب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا معنی مراد لیا ہے؟ من بدا بالحلاب اب الطیب عند الغسل، غسل کرنا ہو تو طیب یعنی خوشبو، یا حلاب سے آغاز کرے. تو حلاب کا کیا مطلب یہاں پر لیا ہے؟ جی، تو یہ جو باب ہے، باب کی حدیث سے مطابقت کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشکلا امرها قدیما وحدیثا علی جماعت من الائمہ، لوگوں کے لیے اشکال رہا ہے کہ آخر اس باب سے حدیث کا ربط کیا ہے، لہذا کچھ لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی نسبت وہم کی طرف کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس حدیث کے سمجھنے میں وہم ہو گیا ہے، حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے اور انہوں نے حدیث کا مفہوم کچھ اور نکال لیا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہاں پر وہم ہو گیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے حدیث کا جو لفظ ہے حلال اس کے ضبط میں فرق کر کے، ضبط تبدیل کر کے اس کو باب سے مطابق کرنا چاہا ہے. جو میں نے بتایا ابھی آپ کو حلال بجائے کیا پڑھا گیا ہے، تو بعض لوگوں نے حدیث کے ضبط میں تبدیلی کر کے اس کو حدیث کو باب سے کے مطابق کرنا چاہا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کیا، اور کچھ لوگوں نے بغیر کسی تبدیلی کے حدیث سے باب کی مطابقت ڈھونڈ نکالی ہے. کتنے طرح کے لوگ ہو گئے؟ تین طرح. ایک کچھ لوگوں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ وہم ہے، حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے اور انہوں نے مطلب کچھ اور نکال لیا باب قائم کر کے، جبکہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہاں پر صحیح ہے اور لفظ حلاب یہ نہیں بلکہ کیا ہے یہ جلاب، یہ لفظ حدیث کے اندر، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں حلاب ہی ہے حدیث کے اندر اور مطابقت بالکل باب سے صحیح ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے اور نہ کوئی اشکال ہے. اب دیکھیں تینوں قسم کے جو لوگ ہیں، چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے اور وہم کی طرف ان کی نسبت کی ہے، ان میں ایک تو شارح بخاری، سب سے پہلے شارح بخاری امام خطاب رحمہ اللہ، جنہوں نے سب سے پہلے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، تو خطاب رحمہ اللہ نے اب سنن ابی داؤد کی شرح میں لکھا، لیکن بخاری کی شرح میں نہیں، کس میں؟ سنن ابی داؤد کی جو ان کی شرح ہے معالم السنن، اسے لکھا انہوں نے الحلاب اناء یسع قدر حلبۃ ناقۃ وذکرہ البخاری وتأوله على استعمال الطيب في الطهور وأحسبه توهما أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس الحلاب من الطيب في شيء وإنما هو ما فسرت لك. تو انہوں نے کہا حلاب یہ برتن ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، اور انہوں نے اس کا مفہوم نکالا ہے کہ غسل کے آغاز میں جب آدمی کو طہارت حاصل کرنا ہو تو وہاں پر طیب کا استعمال کریں، تو انہوں نے طیب کے معنی میں اس کو حلاب کو لے لیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کو وہم ہو گیا ہے، اور انہوں نے سمجھا یہاں پر حلاب سے مراد وہ محلب ہے جو ہاتھوں کے دھونے میں استعمال ہوتا ہے، اور کہا وليس الحلاب من الطيب في شيء، حالانکہ حلاب کا طیب سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. حلاب تو وہ ہے جو ہم نے ابھی بتایا آپ کو، حلاب یہ برتن ہوتا ہے، حلاب کا سرے سے طیب سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے غلطی سے حلاب کو بجائے برتن کے سمجھ لیا کہ یہ بحلب کے معنی میں ہے، اور اس طرح سے انہوں نے باب قائم کر دیا اس پر محمد آب الحلاب اب طیب عند الغسل، کہ حلاب محلوب الوضوء تیل یا اسی طرح سے خوشبو سے غسل کا کوئی آغاز کرے، یہ باب قائم کر دیا انہوں نے، حالانکہ اس حدیث میں حلاب سے سرے سے طیب مراد ہے ہی نہیں. یہ بات کس کی ہے؟ خطاب رحمہ اللہ. حمیدی نے غریب الصحیحین میں کہا ہے غم مسلم هذا الحديث ما حدیث الفرق، غم مسلم هذا الحديث ما حدیث الفرق وحديث قدر الساعي في موضع واحد، فكأنه تأوله على الإناء، فكأنه تأوله على الإناء. وأما البخاري فربما ظن ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث، لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث. تو حمیدی نے کہا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ والی جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جو فرق والی حدیث ہے کہ فرق کے برابر جو برتن منگوا دیتے آپ، سا والی جو حدیثیں ہیں غسل کے موقع جو استعمال ہوتا تھا سا کے برابر پانی، ان حدیثوں کے ساتھ اس حدیث کو بھی رکھا ہے. جانتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے ابواب قائم نہیں کیے ہیں، لیکن کتاب پوری مبوب ہے، پوری کتاب مبوب ہے اور مرتب انداز حدیثیں ذکر کی ہیں. تو انہوں نے ان تمام حدیثوں کو ایک ساتھ رکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیثوں میں انہوں نے بتانا چاہا کہ یہ وہ برتن ہیں جن کا استعمال غسل کے موقع سے ہوا کرتا تھا، لہذا اندازہ ہوتا ہے انہوں نے حلاب کو کس پر محمول کیا ہے، برتن پر محمول کیا انہوں نے. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور باب جو قائم کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے انہوں نے حلاب کو تیم کے معنی میں لیا ہے، کیونکہ اس باب میں انہوں نے اس حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث سرے سے ذکر کی ہی نہیں ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے انہوں نے حلاب کو کوئی طیب سمجھا ہے. تو ایک طرف امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس مفہوم میں لیا ہے، حلاب برتن کے معنی میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بات سے اندازہ ہوتا ہے ہم کہ ابواب تذویر سے انہوں نے طیب کے معنی میں لیا ہے. تیسرے ہیں اسماعیلی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آپ نے کل پڑھا ہے کہ ان کی مستخرج ہے کس پر، صحیح بخاری، مستخرج صحیح بخاری لکھی انہوں نے. تو انہوں نے کہا ہے اسماعیلی نے، رحم اللہ ابا عبداللہ، رحم اللہ ابا عبداللہ، من ذا الذی یسلم من الغلط، من ذا الذی یسلم من الغلط، سبق الى قلبه ان الحلاب طيب. وانما الحلاب اناء، وانما الحلاب اناء. وفي تامل طرق الحديث، وفي تامل طرق الحديث بيان ذلك. حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب، حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب. اسماعیلی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر رحم فرمائے، کون ہے وہ جس سے غلطیاں نہ ہو جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ انہی لوگوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ان کے خیال میں آیا کہ حلاب سے یہاں تیم مراد ہے اور غلطی ان سے ہو گئی، حلاب یہ برتن ہوتا ہے اور انہوں نے تیم سمجھ لیا، جبکہ حلاب یہ برتن ہے. حدیث کے مختلف طرق کو آپ جمع کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا حلاب یہاں کس معنی میں ہے. چنان سے ایک روایت میں آیا ہے کان یغتسل من حلاب، آپ حلاب سے غسل کرتے تھے، کیا معنی تیم کے معنی لیں گے؟ تو آپ اگر آپ تیم کے معنی میں لیں گے تو یغتسل من حلاب معنی کیا ہو جائے گا، اسی خوشبو یا تیل سے غسل کر لیا کرتے تھے، غلط مفہوم ہو جائے گا. اور برتن کے معنی لیں گے تو آپ صاف ہے کہ برتن جو حلاب نما برتن ہوتا تھا وہ منگوا کر کے اس سے غسل فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ اسماعیلی ہی کے یہاں ایک لفظ ہے، کان اذا اراد ان یغتسل من الجنابتی، کان اذا اراد ان یغتسل من الجنابتی دعا بشیء دون الحلاب، دعا بشيء دون الحلاب. کہ جب آپ وضو کرنا ہوتا تھا تو حلاب سے کیا دون حلاب مانے؟ حلاب سے کچھ چھوٹا، لہذا یہ واضح بالکل ہے کہ حلاب سے کیا مراد یہاں پر ہے، برتن مراد ہے، حلاب سے یہاں پر مراد کچھ اور ہو، طیب یا خوشبو اس طرح کوئی چیز ایسا یہاں پر نہیں ہے. اسی طرح سے ابو عوانہ کے اندر جو الفاظ ہیں، کان یغتسل من حلاب، کان یغتسل من حلاب فیاخذ غرفة بکفیہ، فیاخذ غرفة بکفیہ فیجعلها علی شقه الایمن، فیجعلها علی شقه الایمن ثم الایسر کذلک. یہاں پر بھی من حلاب کا لفظ ہے، اور آگے ہے دونوں ہاتھوں سے ایک غرفہ لیتے تھے آپ، اس کو دائیں بائیں ڈال لیا کرتے تھے، ظاہر اتنا زیادہ تیل استعمال کریں گے، تیل بھی لگانا خوشبو لگانا آدمی کو، غرفہ بھر کے ادھر ایک غرفہ ادھر، پھر درمیان میں غرفہ ڈال لے آدمی، تو اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے، ثم یصب علی شق رأسه الایمن، ثم یصب علی شق رأسه الایمن. یہاں سب صبح کا لفظ اڈیلنے کے معنی میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر حلاب سے برتن مراد ہے، اس کا پانی مراد یہاں پر ہے، اور یہاں حلاب سے مراد کوئی خوشبو طیب یا تیل مراد نہیں ہے. یہ سارے الفاظ ہیں، تو ان سبھی لوگوں نے چاہے وہ خطابی ہوں یا اسی طرح سے حمیدی ہوں، اسماعیلی، ان سب لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح سے نقل کیا ہے، اور کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے حلاب کو بجائے برتن کے کوئی خوشبو یا طیب سمجھ لیا جو صحیح نہیں ہے. باقی میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر حلاب کو کیا پڑھا ہے، جلاب پڑھا ہے، البتہ اس کی بھی اظہری سے قول نقل ہے کیا گیا ہے، اظہری جو لغت کے ماہر ہیں، حروی رحمہ اللہ نے قول ذکر کیا اظہری کا، لیکن خود انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ یہاں پر صحیح نہیں ہے، یہاں پر اس کو جلاب پڑھنا یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے یہ حلابی ہے. حربی نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور اسی طرح سے قرطبی نے بھی تردید کی ہے اس کی، قرطبی نے بھی دونوں نے اس کی تردید کی ہے کہ یہاں پر حلاب کی بجائے اس کو جلاب سے ضبط کرنا یہ غلط ہے، یہ لفظ کون سا ہے، حلابی ہے، جلاب یہ لفظ نہیں ہے، دونوں حضرات نے اس کی تردید کی ہے. تو یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ میں نے بتایا آپ کو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پر حدیث کو اسی طرح سے جس طرح سے اسی ضبط کے ساتھ حدیث اور باب میں مطابقت نکالی ہے، اور یہ بتایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہاں پر کوئی بہم نہیں ہوا ہے، لہذا ان میں سے ایک ہے المحب الطبری، المحب الطبری، انہوں نے بھی یہاں پر توجیہ کی ہے، چنانچہ وہاں انہوں نے کہا حلاب سے مراد، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حلاب سے یہاں پر خوشبو مراد لیا ہے، یہ غلط آپ ہیں، یہ آپ کے فہم کا قصور ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حلاب سے یہاں پر خوشبو کو نہیں مراد لیا، حلاب سے کیا مراد لیا ہے، برتن ہی مراد لیا ہے. حلاب سے مراد کیا ہے، برتن مراد ہے، اور طیب جو یہاں پر ہے، طیب سے مراد خوشبو نہیں ہے، طیب سے مراد تطعیب البدن، طیب سے مراد کیا ہے، تطعیب البدن بِإِزَالَةِ مَا فِيهَا مِنَ الْوَسَخِ، طیب سے مراد کیا ہے، تطعیب البدن بِإِزَالَةِ مَا فِيهَا مِنَ الْوَسَخِ، بدن کے اندر جو میل کچیل لگا ہوا ہو اس کی آدمی صفائی کر لے پہلے، گندگی جو لگی ہوئی ہو اس کی پہلے صفائی کر لے آدمی. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے باب کا مفہوم کیا ہو گیا، مَنْ بَدْعَ بِالْحِلَابِ اَبِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ، غسل کرنا ہو تو پہلے غسل کی تیاری کی جاتی ہے، برتن منگوائیے، پانی منگوائیے، پہلے جہاں گندگی وندگی لگی اس کو صاف کر لیجیے، اب غسل کا آغاز کیجیے. کوئی تو حلاب سے کیا مراد ہے حدیث میں، برتن مراد ہے یا خوشبو مراد ہے؟ مقاعد رحمہ اللہ نے خوشبو نہیں مراد لیا ہے، انہوں نے کہا جب آدمی کو غسل کرنا ہو تو غسل سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، لہذا پہلے کیا منگوایا جائے، حلاب منگوایا جائے، اسی طرح سے بدن میں جہاں کئی میل گندگی لگی ہوئی ہو اس کی صفائی کی جائے، اس کے بعد غسل کا آغاز کیا جائے، یہ یہاں پر مراد ہے. چنانچہ حدیث دیکھے گیا کہ دعا بشیء نحو العلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے برتن منگواتے تھے اور اس کے بعد پھر غسل کا آغاز کرتے تھے، پانی لیتے، دائیں ڈالتے تھے، بائیں ڈالتے تھے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو طیب کا غلط مفہوم نکالا آپ نے، اور اس کے بعد اسی سے غلط مفہوم کس کا نکال لیا آپ نے، کس کا نکال لیا آپ نے، حلا. تو طیب کے سمجھنے میں غلطی جو ہوئی اس کی وجہ سے غلطی کس میں ہو گئی، حلاب کو سمجھنے میں، اور اس کے بعد نسبت کر دی امام بخاری رحمہ اللہ کی کس کی طرف، امام بخاری رحمہ اللہ سے کیا ہو گیا، وہم ہو گیا. یہ بات تو کس نے کہی ہے، محیط الطبری نے، اور کچھ لوگوں نے اور بھی دوسری مطابقت نکالی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ حلاب سے مراد یہاں پر کیا ہے، برتن ہے، اور طیب سے مراد خوشبو ہے. حلاب سے مراد کیا ہے، برتن ہی مراد ہے، اور طیب سے مراد کیا ہے، خوشبو ہے. تو مفہوم کیا ہوا باب کا، باب کا مفہوم یہ ہے کہ غسل کرتے وقت غسل کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے برتن منگوایا آپ نے، غسل کا آغاز کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں پہلے آپ خوشبو کا استعمال کریں اس کے بعد آپ غسل کیجیے. طریقے ہو گئے دو، ایک تو دیکھا آپ نے، کچھ لوگوں کو دیکھا نہیں، دیکھا آپ لوگوں نے پہلے تیل مالش والش کرتے ہیں پہلے نہانے سے پہلے، یا اس طرح خوشبو کا استعمال. تو نہانے سے پہلے یا تو ایک ہی بدن میں خوشبو خوشبو لگائی جائے اس کے بعد آدمی نہائے، اور دوسرے یہ ہے کہ آدمی نے پانی منگوایا اور نہانا شروع کر دیا. تو من بدا بالحلاب اب الطیب عند الغسل، جو غسل کے وقت آغاز کرے حلاب ہی سے، یعنی برتن منگوایا اور سیدھے کیا شروع کر دیا، نہانا، اور جو غسل کا آغاز کس سے کرے، طیب سے کرے، دونوں میں سے کون طریقہ صحیح ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن منگواتے تھے اور غسل کا آغاز کر دیا کرتے تھے، خوشبو نہیں لگاتے تھے. کبھی اتفاقی بات کیا اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے سے پہلے کیا لگائی ہو، خوشبو لگائی ہو، یہ کبھی کبھی کبھار کا ہے، ورنہ عام طریقہ دستور آپ کا یہ تھا کہ حلاب منگوایا اور آپ نے نہانے کا آغاز کر دیا آپ نے. تو کیا مفہوم ہو گیا یہاں پر، اور کس کے لیے، یہ تنمی کے لیے کہ اس طرح سے آغاز کریں گے یا اس طرح سے آغاز کریں گے. اور جو محب الطبری نے کہا تھا اس میں، اور تنمی کے نہیں، اس سے یا اس سے، یعنی ماں برتا کہ آدمی یہ کام کرے، ترتیب کرے، صفائی کرے بدن کی اپنی، برتن منگوائے آدمی، تو یہاں پر گویا کہ او نہیں بلکہ سمجھے کہ واؤ کے معلوم ہو گیا، او تنوی کے نہیں ہے بلکہ جمع کے معنی ہو گیا. تو اس طرح سے لوگوں نے یہاں پر تدبیر کی صورت نکالی ہے کہ نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے حلاب سے برتن ہی سمجھا ہے، لیکن ہم اور آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی وہم کی طرف یہاں پر نسبت کر دی گئی ہے. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے جو ہے دو سمجھے صورتیں، ایک یہ ہے کہ آپ کہیں امام بخاری رحمہ اللہ سے یہاں پر کیا ہو گیا ہے، وہم ہو گیا ہے، اور دوسری شکل یہ کہ بخاری رحمہ اللہ سے یہاں پر وہم نہیں ہوا ہے بلکہ حدیث سے اس طرح کی مطابقت موجود ہے. دونوں طرح کی باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں، اب آپ کو اختیار ہے دونوں میں سے آپ کو جو مناسب لگے وہ آپ کر سکتے ہیں. بلا ذہن میں رہے امام بخاری رحمہ اللہ بھی کیا ہے، جیسا کہ اسماعیلی نے کہا ہے، انسان تو مناسب منظر لگے من غلط، تو امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایسا تصور کر لیں کہ امام بخاری سے غلطی حدیث کو سمجھنے میں کیسے ہو جائے گی، ایسا نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، بھائی اتنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے کیا سمجھا ہو. جو بہرحال ظاہر ہو رہا ہے حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی تدبیر سے اور جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے طیب سے کیا مراد لیا ہے، خوشبو ہی مراد لیا ہے، اور حلاب کو کسی طیب ہی کے معنی میں انہوں نے اندازہ، بہرحال یہی ہوتا ہے. گرچہ بعد کے لوگوں نے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی تدبیر اور حدیث مطابقت دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے باب سے اور جو حدیث کے الفاظ ذکر کیے انہوں نے، الفاظ بھی اس طرح کے ہیں جو بالکل حدیث امام بخاری کے باب پر منطبق ہو جاتے ہیں. الفاظ اس میں اگر آپ پڑھیں گے آپ تو آپ کو نہیں لگے گا حلاب سے اگر آپ برتن مراد میں تو کوئی نقص آتا ہے اس کے اندر. جب آپ دوسرے طرق دوسرے الفاظ دیکھتے ہیں آپ، تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے نہیں، یہاں تو حلاب سے برتن مراد یہ ہو سکتا ہے، خوشبو نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں جو لفظ آپ کے سامنے ہیں یہ لفظ اس لفظ سے کوئی کلام نہیں، یعنی کوئی آپ کو نفع نہیں معلوم ہوگا اگر آپ یہاں پر حلاب کو خوشبو کی مانا لیا کہ دعا بشئین حمل حلاب، حلاب نما کوئی چیز منگواتے تھے، فاخذہ بکفی ہی ہتھیلی میں لگاتے تھے، دائیں لگا لیا بائیں لگا لیا، الفاظ جو حدیث کے ہیں اس میں یہ قطع اندازہ نہیں ہوتا یہاں پر برتن مراد ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی غلطی کا امکان ہے، ہو سکتی ہے غلطیاں ہر ایک انسان سے، تو بعید نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر حلاب سے خوشبو مراد لے لیا ہو، جیسا کہ اسماعیلیہ خطابی جو ابتدائی زمانے کے لوگ ہیں، امام بخاری سے قریب جو لوگ تھے، جیسا کہ ان کی رائے ہے، جبکہ بعد کے لوگوں نے کوشش کر کے کسی طرح سے باب اور حدیث میں مطابقت دکھانے کی کوشش کی ہے. برال حدیث کے اندر حلاب سے مراد کیا ہے؟ برتن ہی مراد ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ان حدیث کے ساتھ رکھا ہے جن میں کی سا یا اسی طرح سے فرق کا تذکرہ آیا ہوا ہے. اللہ عالم. اس کے حلاب سے مراد پانی کیا ہے کہ جو برتن ہوتا تھا دودھ والا ہوتا تھا، پانی ڈالنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد دودھ پیدا ہو جاتی ہے. نہیں بس صاف ہوگا تو کیوں پیدا ہو جائے گا؟ نہیں ایسا نہیں، حلاب بھی اگر ہے تو یہاں پر وہ بھی نہیں کہ حلاب منگوائے ہونا سا بتا بشین کون سا لفظ ہے نحو الحلاب، یعنی جتنا بڑا حلاب ہوتا ہے اتنا ہی بڑا کوئی اور برتن، حلاب نہیں داب الحلاب نہیں، جتنی روایتیں ہیں کسی میں نحو الحلاب کسی میں کیا ہے دون الحلاب، حلاب سے اور تھوڑا چھوٹا برتن. تو ایسا نہیں کہ حلاب گھر میں رکھا ہوا ہے وہی اٹھا لائے دودھ لگا ہوا پہلے سے سب اور اس میں دودھ کی بو آ گئی، ایسا نہیں. کسی نے ذکر کیا ایسا؟ کس نے ذکر کر دیا کیا جی؟ لیکن ایسا نہیں ہونا، ایسا یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ نئی نئی چیزیں نکالتے رہتے ہیں کسی طرح سے باپ سے مطابقت اس طرح کی، لیکن یہاں پر حلاب سے مراد برتن ہی مراد ہے اور باقی اس طرح سے کوئی اور چیز نہیں مراد ہے. یہاں پر باب ہے کہ غسل جنابت میں مل بدا اور استنشاق کا حکم کیا ہے، کریں گے یا نہیں کریں گے، کریں گے تو یہ وجوبی طور پر ہے یا کہ جوازی طور پر ہے، مستحب ہے. دیکھیں حدیث جی ہاں. تو یہاں پر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس سے پہلے آج اس میں ہے کہ ثم مضمض واستنشق، آپ نے مضمض بھی کیا استنشاق بھی کیا، تو غسل کے موقع سے اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے مضمض اور استنشاق کرنے کا. اور یہ اس کے بعد ثم تنحى فغسل قدمه ثم اتي بمنديل، آپ کے پاس ایک تولیہ لایا گیا، فلم ينفض بها، آپ نے اس سے بدن کو نہیں پوچھا. آپ نے ينفض بها میں بها کا مرجع یا منديل، بها میں ہا کا مرجع مذکر یا مؤنث، تب کیسے بیاہ ہو جائے گا؟ کیا جی؟ بتاویل اچھا اچھا لکھا ہے کچھ. تو مولانا نے کہا کہ یہاں پر خرقہ کی تاویل میں ہو، کسی تاویل میں، چنانچہ ایک آگے رواج میں آئے گا کہ خرقہ لایا گیا آپ کے پاس، تو خرقہ کی تاویل میں کر کے یہاں پر بیاہ استعمال کیا گیا ہے. تو اگر لفظ مندیل ہے لیکن خرقہ کی تاویل میں کر کے اسے ضمیر مؤنث کی لوٹائی گئی ہے. تو خیر اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملا مضمدہ اور استنشاق کرنے کا. اب یہ مضمدہ استنشاق کا ثبوت ہے آپ کس کیا کرتے تھے، لیکن مضمدہ اور استنشاق کا حکم کیا ہے غسل کے موقع سے، کیا یہ واجب اور ضروری ہے یا یہ کی مستحب ہے؟ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سلسلے میں؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے، واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ غسل کرتے تو اس طرح سے کیا کرتے تھے یار؟ کیسے کیسے استحباب معلوم ہوا؟ اچھا آپ کا جو بھی فعل ہو وہ مستحب ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا آپ کے جو افعال مستحب ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر ذکر کیا ہے لوگوں نے کہ امام اس سے استحباب معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس وقت معلوم ہوگا جبکہ دوسری حدیث ساتھ ملائیں گے جو اگلے باب میں آ رہی ہے، اس اگلے باب میں ہے، دیکھیں ثم توضأ وضوءه للصلاة، آپ نے ویسے ہی وضو کیا جیسے صلات کا وضو ہوتا ہے، اس صلات والا وضو کیا. تو یہ جو مضمدہ استنشاق یہاں پر جو تفصیلی بیان کیا گیا ہے آگے والے حدیث میں اسی کو اجمالا کہہ دیا گیا توضأ وضوءه للصلاة. تو یہ جو مضمدہ استنشاق تھا یہ کس کے ذمن میں تھا؟ یہ وضو کے ذمن میں تھا، آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا اور اس وضو میں آپ نے مضمضہ استنشاق کیا. کیا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری یا نہیں ضروری ہے؟ ضروری نہیں، غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. جب وضو کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ مضمضہ استنشاق یہ وضو کے تبابع میں سے ہے، جب وضو ہی ضروری نہیں ہے تو اس کے تبابع ضروری کہاں سے رہ جائیں گے؟ یہ ہے استدلال جیسا کہ لوگوں نے ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، کہ آگے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مضمضہ استنشاق جو کہ آپ نے یہ وضو کے تبابع میں سے ہے، یہ وضو کے دوران کیا تھا آپ نے، جب وضو ہی ذریعے سے ضروری نہیں ہے تو وضو کے تبابع میں سے جو مضمضہ استنشاق ہے وہ ضروری کہاں سے ہو جائے گا؟ اس طرح سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ مضمضہ استنشاق تو آپ کیا کرتے تھے، لیکن یہ بہرحال غسل میں ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے عدم وجوب کا. چنانچہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما یکفیک ان تحتی علی راسک ثلاث حطیات، انما یکفیک ان تحتی علی راسک ثلاث حطیات ثم تحیضین علیک الماء فتطہرین ثم تحیضین علیک الماء فتطہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ بتایا تھا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بس یہ کریں ہم آپ کی تمہارے لیے کافی ہے، انما یکفیک میں نے کہا یکفیک ہے جی ہاں، تو تمہارے لیے کافی ہے کہ سر پر تین لب پانی ڈال لو، اس کے بعد پورے بدن پانی ڈال لو، غسل ہو گیا. مضمضہ استنشاق بتایا آپ نے اسے کرنے کے لیے؟ نہیں بتایا آپ نے، تو گیا کہ فرمایا آپ نے اتنا یکفی کافی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے غسل میں. اگر آدمی اس طرح سے غسل کرتا ہے جیسا کہ آپ نے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا تھا تو کوئی کمی نہیں، کافی ہے، مکمل اس کا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کے اندر مضمضہ استنشاق ضروری اور واجب نہیں ہے. جی ہاں، تو آدمی نے جہاں گندگی لگی ہوئی تھی بدن کے حصے میں اس کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر کے صاف کر لینا چاہیے تاکہ ہاتھ بالکل صاف ہو جائے، یا اگر زمین رگڑنے کی طرح نہیں ہے تو اور جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں صابن ہے یا اور بھی جو لکوڈ چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی صفائی ہوتی ہے، ان کا استعمال کر کے اور ہاتھ کو صاف کر لے آدمی. نون قطنیک میں لگا دیا آپ نے مولانا صاحب، جہاں تنوین ہوتی ہے وہاں لگتا ہے، الف لام جو لگا ہوا زبیر پر تو وہاں پر نون نہیں آئے گا. جی عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من الحائض فغسل فرجه بيده ثم ملك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله تو یہاں پر ثم توضأ وضوءه للصلاة اشارہ میں نے کیا تھا اسی کی طرف، کہ آگے جو آ رہی ہے اس میں توضأ وضوءه للصلاة، اس میں ثم دلک بها الحائط، آپ نے دیوار پر مٹی کی دیوار ہوتی تھی اس پر ہاتھ رگڑ کر کے صاف کر لیا آپ نے. قدر وأرسلت عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرد عمر وابن عباس رضي الله عنهما بثا جی ہاں حل یدخل الجنب یده فی الاناء قبل ان یغسلها، کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے، حالت جنابت میں قبل اس کے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کیا وہ برتن میں ہاتھ کو ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا ہے اس وقت جبکہ اس کے ہاتھ میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، بس جنبی ہے، جنابت تو ہے، جنبی شخص ہے، جنابت ہے، لیکن ہاتھ میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، تو کیا حالت جنابت میں اپنا ہاتھ بغیر دھوئے برتن میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں؟ اس کا بیان یہاں پر ہے. تو اس سلسلے میں دیکھیں آپ، ذکر کیے ہیں کچھ آداب. ابن عمر، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے طہور میں وہ پانی اس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے اس میں ہاتھ ڈالا، ولم یغسلا، اور ہاتھ کو دھویا نہیں، ہاتھ دھوئے بغیر انہوں نے ڈال دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی جنبی ہے تو اپنے ہاتھوں کو بغیر دھوئے برتن میں ڈال سکتا ہے، بشرطے کہ ہاتھ میں کوئی گندگی نہ لگی، بس یہ کہ جنبی ہے آدمی. اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا ہے کہ غسل جنابت میں غسل کرتے وقت جو چھینٹے پانی میں پڑتے ہیں اس پہ انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا ہے. تو اس سے ہاتھ دھونے کا بیان ہے، شرف صاحب بیان کس کا ہے یہ؟ تو یہ غسل کا چھینٹا کیا مطلب یہاں پر؟ تو گیا کہ جنبی شخص جو ہوتا ہے اس کا بدن ناپاک نہیں ہوتا، جنبی شخص کا بدن جو ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ان دونوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کے بدن میں پانی پڑ کر کے اور اس پانی کے چھینٹے جا کر کے جو برتن رکھا اس میں پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پانی میں کوئی نجاست نہیں آتی. اگر آدمی کا بدن ناپاک ہوتا، اگر آدمی کا بدن ناپاک ہوتا تو اس ناپاکی پر پڑنے والا پانی بھی کیا ہو جاتا؟ ناپاک ہو جاتا. اور وہ جب جا کر کے پانی میں پڑے گا تو پانی پھر کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. تو پانی کا ناپاک نہ ہونا بتا رہا ہے کہ انسان کا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اسی بدن کا ایک حصہ کون سا ہے؟ ہاتھ بھی ہے. آدمی کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر اس ہاتھ کو آدمی پانی میں ڈال دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. لہذا بنیادی چیز یہ ہے کہ جنبی شخص کا بدن یہ ناپاک نہیں ہوتا، لہذا چاہے وہ ہاتھ ڈال دے یا بدن پر جو پانی پڑ رہا ہے وہ اس کے چھینٹے جا کر کے پانی میں پڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارا صاحب اس طرح کا کچھ لوگ ہوتے ہیں، خصوصی اہتمام ہمارے استاد سے، تو جن کو غسل کرنا ہوتا تھا تو کوئی اونچا تھا، کوئی کرسی یا کوئی اس طرح کی چیز ٹول منگوا کر کے اس پر پانی رکھتے تھے اونچے، اس کے بعد نیچے بیٹھ کر کے غسل کرتے تھے تاکہ کیا ہو جائے، ایسا نہ ہو پانی کے چیزیں پڑ کے کہاں جا کے پڑے، اسے پانی پڑے اور پانی کا مسئلہ ہو جائے. اب اس کو لوگ بہت اہمیت دیتے، فلاں ماشاء اللہ بہت محتاط ہیں، تو شریعت میں اس طرح کے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ صاحب اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس طرح کا سیدھا پانی جا کے پڑتا ہے کوئی حرج انہوں نے اس کے اندر نہیں محسوس کیا صاحب کرام نے، کیونکہ جنوبی کا شخص، یہ جنوبی شخص جو ہے عام قسم کی الگ بات ہے، جنوبی شخص کا بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، چھینٹے جا کر کے پڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ سے پانی میں. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من كلاء واحد تختلف أيدينا فيه. فرماتي عائشة رضي الله تعالى عنها کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تکلیف ہو تو اس کو بند کر دیجیے، مطلب کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے دونوں لوگ غسل کیا کرتے تھے، تختلف ایدینا فی، اور اس برتن میں ہم لوگوں کے ہاتھ ایک ہی بات دیگر جایا کرتے تھے، ایک بار آپ پانی لے رہے ہیں تو ایک بار میں پانی لے رہے ہوں اس سے، تو اس طرح سے پانی ہم لوگ لیا کرتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈالنا ہاتھ صحیح ہے. معلوم ہوتی سے معلوم نہیں معلوم نہ ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں پانی میں ہاتھ ڈالنا کیا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہے؟ انہوں نے جی ہونا سر، جب تک انسان کا غسل مکمل نہ ہو جائے تب تک جنابت ظاہر ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. جب تک آدمی کا غسل مکمل نہیں ہو جاتا ہے تب تک انسان کی جنابت ظاہر نہیں ہوتی ہے، لہذا غسل کے مکمل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے؟ نہیں ڈالتے تھے؟ ڈالتے ہی ڈالتے. تختلف ایدینا ہی، تو غسل کے مکمل ہونے سے پہلے جنابت ختم نہیں ہوتی ہے، آدمی جنبی ہوتا ہے، اور غسل مکمل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے، لہذا چاہے آپ دھو کر کے ڈالیں تو بھی ہاتھ میں جنابت ہے، اور چاہے بغیر دھوئے ڈالیں آپ تو بھی ہاتھ میں جنابت ہے. لہذا جنبی ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ڈالتے تھے؟ نہیں ڈالتے تھے، ڈالا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنابت یہ ہاتھ کے پانی میں ڈالنے میں مانے نہیں ہے. سمجھا مولانا صاحب؟ خیر احمد اللہ کا استدلال رس ہے باری استدلال منگ خیر احمد اللہ کے یہاں پر، کہ جب تک آدمی کا غسل مکمل نہ ہو جائے تب تک جنابت ظاہر نہیں ہوتی ہے، آدمی جنبی ہوتا ہے، اور غسل کے مکمل ہونے سے پہلے جنابت کے ظاہر ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے، جیسا کہ اس لیے آیا ہوا تھا تختلف ایدینا، پھر پانی میں ہاتھ ڈال کر کے، اور ہم لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر جنابت آدمی کے ہاتھ میں ہے تو یہ پانی میں ہاتھ کے ڈالنے سے مانے نہیں ہے. جی ہاں، جب آپ غسل جنابت کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے، اب یہ کہ پہلے آپ دھو لیجیے آپ، لیکن یہ ضروری ہو ایسا نہیں. اگر آدمی سو کر اٹھ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے دھوئے گا، ایک ویسے ہی آدمی کا ہاتھ صاف ستھرا ہے جنابت کا مسئلہ نہیں ہے تو دھونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. دھو لیجیے آپ، ٹھیک ہے، بہتر ہے، نہ دھوئیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ والی حدیث بھی ہے کہ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اس سے کیسے استدلال ہے؟ اس میں تو ہاتھ ڈالنے کا تذکرہ نہیں آیا ہوا پانی میں. کیا جی، کیا جی مرزا، ہم منا دینا کہ ایک ہی جب برتن رہے گا اور ساتھ میں کوئی دوسرا چھوٹا برتن نہیں ہے تو ظاہر کیسے پانی نکالیں گے؟ ان میں سے ہاتھی سے نکالیں گے. معلوم ہوا کہ رفع جنابت سے پہلے ہاتھ ڈال کر کے اس میں پانی نکالا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کیا جاتا تھا. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة من نسائه يغتسلان من اناء واحد. قال مسلم رواه ابن جرير عن شعبة بن جنابة. باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. جاء تو غسل کرنا ہو تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اس کے بعد بائیں ہاتھ سے آدمی صفائی کر لے جہاں گندگی لگی ہوئی ہو، اس کا تذکرہ یہاں پر حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے. پڑھ لیں. حدثنا مصعب بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابی جعفر عن دریج مولى ابن عباس رضی اللہ عنہما عن عباس رضی اللہ عنہما عن ممونہ بنت الحارث قالت وضعت لنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فتوضأ المصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. قال سليمان، يہاں پر صریح ہے کہ یہ تین کا تذکرہ یا جو وہم ہے دو یا تین کا، کس سے ہے؟ کس سے ہے وہم یہ؟ سلیمان گھران علام سے، نہ کہ ممنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے. یہاں پر سراحت کر دی ہے. ثم افرغ بيمينه على شماله، یہی استدلال ہے. فناولته خرقة، لفظ خرقة آ گیا، فناولته خرقة. فقال بيده هكذا، آپ نے ہاتھ سے ایسے کہا، کیسے کہا؟ ہاتھ سے کیسے کہا آپ نے؟ کیا کہا؟ لے جاؤ، ضرورت نہیں. بولا ہاں، کہ بولا میں ردہ نہ پڑھ دیجیے گا، کہ رام نہ لگا ہوا ہو تو آپ کیا پڑھ دیں؟ بولا ردہ، سارا الٹا مسئلہ ہو جائے گا سر. اگر آپ پڑھ دیں بولا ردہ اور آپ نے اس کو واپس نہیں کے لوٹایا نہیں، سارا مسئلہ الٹا ہو جائے گا. کہ ولم یوری تھا ارادہ، یوری دے مانے ارادہ کرنا، آپ نے اس کی خواہش نہیں ظاہر کی، ارادہ نہیں فرمایا، اس نے نہیں چاہا اپنے اس کپڑے کو اور اپنے ہاتھ ہی سے آپ نے بدن پہنچ لیا اپنا. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ ذکر کیا ہے، وضو میں اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا. تفریق الغسل والوضو، وضو اور غسل میں تفریق کی جائے گا، کہ آپ نے بعض اعضاء وضو کچھ دیر پہلے دھوئے اور کچھ اعضاء کو آپ کچھ دیر بعد دھوئے. آپ جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ عدم موالات. ایک طریقے کے وضو میں موالات، اور ایک یہ ہے عدم موالات تبالی نہ ہو. بڑا مسئلہ میں موالات کا یہ نہیں پڑھا، پڑھا کہ آپ نے. تو وضو کے اندر کیا موالات یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس کا بیان کی طرح غسل کا مسئلہ ہے، کہ کچھ آدھا کچھ دیر پہلے آپ نے دھوئے، کچھ آدھا کو کچھ تاخیر دھوئے آپ نے، تو حکم کیا اس سلسلے میں ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ ملتا ہے، انہو غسل قدمیہ بعدما جف وضو، کہ انہوں نے اپنے قدمین کو دھویا جبکہ ان کا وضو کا پانی اس سے پہلے جو ہاتھ چہرہ وغیرہ تھا یہ سوکھ چکا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ موالات ضروری ہے وضو میں؟ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے نہیں، ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ اس سے پہلے جو آدھے وضو تھے وہ سوکھ چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر کو کہے ذکر کیا ہے معلقہ سیرے تمیز کے ساتھ. باقاعدہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور صحیح ہے، لیکن جو الفاظ اس کے ہیں تو جو الفاظ اس کے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہ توضع فی السوق دون رجلیہ، انہ توضع فی السوق دون رجلیہ ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. کتاب الام امام شافعی رحمہ اللہ کی، اس میں یہ موجود ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ نقل کیے ہیں نافع نے، جو نافع کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، امام بخاری رحمہ اس میں جو آتا ہے فمسح على خفيه، انہوں نے پاؤں دھویا تھا، مسح کیا تھا خفین پر. امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہو غسل قدمیہ بعدما جف وضوءہ، بقیہ آب وضو کے سوکھنے کے بعد انہوں نے پاؤں کو دھویا. جب یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے اس میں یہ ہے کہ آپ مسح خفین کیا تھا، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ تمریض کا استعمال کیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ یہاں پر روایت سلمانا ہے، روایت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر روایت بالمعنی کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اسی لیے اس کو صیغہ تمریض سے ذکر کیا ہے. قید کرو عن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ انہوں نے پاؤں کو بعد میں دھویا. تو یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے وضو کیا مسجد میں، بازار میں جب مسجد میں آئے تو آ کر کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا، اتنی تاخیر کی انہوں نے. اب آگے اس کے بعد دیکھیں کہ حدیث سے کس طرح سے استدلال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاحمد عن سالم بن ابي جعد عن زهير مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابي عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فافرغ على يديه فغسلها فغسله مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيده على شماله فغسل مذاكيره، ثم سلك يده بالفرد، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم صب على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. إمام بخاري رحمه الله استدلال يہاں پر جو ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا شروع میں، وضو کرنے میں پاؤں دھونا چھوڑ دیا آپ نے اور پاؤں کو آپ نے تاخیر سے دھویا نہانے کے بعد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر تفریق کرنا یہ جائز، اور وضو ہی پر قیاس کرتے ہوئے غسل میں بھی تفریق کرنا یہ جائز ہے. گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ وضو کے اندر موالات کے وجوب کے قائل نہیں ہے، اس طرح غسل کے اندر موالات کے وجوب کے قائل امام بخاری رحمہ اللہ نہیں ہے. اس سے استدلال ہوا کہ ہاتھ دھونے اور سر دھونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو نہیں دھویا اور پاؤں کو سب سے آخر میں دھویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے ثبوت ملا آج میں موالات کا. یہ آپ کے سامنے ایک تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، دوسرے یہ محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. جہاں تک مسئلہ ہے محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا، برحال امام بخاری رحمہ اللہ کو استدلال ہے یہ، لیکن آپ بتائیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے اس میں پورا وضو مکمل ہونے کے بعد یا سر دھونے کے بعد بدن پر پانی ڈالنے میں کتنا وقت لگتا رہا ہوگا؟ جو جس طرح کا غسل آپ کیا کرتے تھے، جتنا پانی استعمال کیا کرتے تھے، آپ نے سارے بدن کی جہاں گندگی لگی تھی اس کی صفائی کر لی، آپ نے صفائی کرنے کے بعد جو آدھائے وضو ہیں وہ سارے ہاتھ پاؤں سب دھو گئے، باقی بدن پر پانی ڈالنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ہونا کیا اتنا وقت لگے گا جو موالات کے منافی ہو؟ کیا اتنا وقت لگ جائے گا جو موالات کے منافی؟ اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے مولانا صاحب، کیا اتنی دیر تک دکان میں بیٹھے رہے تھے باقی لوگ لائن لگائے تھے، اس پر قیاس نہ کیجیے آپ کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیا اس کے بعد سر دھونے کے بعد بدن پر پانی ڈالنے میں اتنا وقت لگتا تھا جو موالات کے منافی ہو؟ ایسا نہیں معلوم ہوتا یہاں پر. اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے، آخر میں جو آپ پاؤں دھوتے تھے تو کیا یہ پاؤں نیاز صاحب وہی وضو کا بقیہ حصہ دھوتے تھے آپ؟ جو آخر میں آپ پاؤں کو دھویا کرتے تھے تو کیا وہی وضو کو مکمل کرنے کے لیے دھوتے تھے آپ؟ کیا بقیہ حصے پر پانی ڈالیں گے آپ تو پاؤں نہیں دھو جائے گا؟ بولو مولانا صاحب، ترتیب میں فرق بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ وضو کی ترتیب میں پاؤں سب سے آخری میں آتا ہے. تو یہ جو تھا آخر میں آپ پاؤں دھویا کرتے تھے، کیا یہ وہی جو شروع میں آپ نے پاؤں نہیں دھویا تھا اور پاؤں دھونے سے وضو میں رہ گیا تھا، کیا وہی آخر میں دھو کر کے وضو کو مکمل کرتے تھے آپ؟ یا ایک بقیہ حصے پر جو بقیہ بدن کا حصہ بچا ہوا ہے اس کو جب آپ دھوئیں گے تو پانی دباؤ پہ نہیں پڑتا تھا، اتنا چھوٹا ہوا رہتا تھا کہ ابھی جو ہے وہاں جا کر کے تب غسل مکمل ہوگا، یا غسل پورا ہو جاتا تو وہاں جا کر کے پاؤں دھو لیا کرتے تھے آپ؟ تو اس طرح کی احادیث جو ہیں جس میں اس طرح کے سب استعمالات موجود ہوں اس پر اس سے استدلال کرنا کہ موالات وضو میں ضروری نہیں ہے، ایسا استدلال نہیں صحیح ہے. یہ استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا موالات کے عدم وجوب پر اس طرح کا استدلال یہ بہرحال یہاں پر نہیں صحیح ہے. ایک تو یہ موالات کے منافی اتنی تاخیر معلوم نہیں ہوتی ہے، دوسرے یہ کہیں کہ ابھی آپ کا پاؤں دھویا ہی نہیں گیا تھا اور اب جا کر کے آپ نے وضو مکمل کیا، یہ بھی استدلال حدیث سے بہرحال نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کے استعمالات کے ساتھ بلا استدلال کرنا یہ نہیں صحیح اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ کا، جبکہ دوسری حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر موالات ضروری ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي، عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. جی ہاں دیکھیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صلات میں مشغول ہے اور اس کے زہرے قدم میں، یہ جو قدم کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپری حصے میں، یہاں پر دیکھا اس حصہ دھونے سے رہ گیا ہے، چمک رہا ہے، لمعتن کے معنی چمچمانے میں، تو جہاں پانی نہ پڑا ہوا ہو وہ حصہ واضح ہوتا ہے، اگر آپ نے ہاتھ دھویا آپ کو حصہ رہ گیا ہے تو نمایاں ہوگا جہاں پر پانی نہیں پہنچے، تو اس کے زہرے قدم میں تھوڑا حصہ چمک رہا تھا جہاں پر وضو کا پانی نہیں پہنچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ ان یعید الوضوء والصلاۃ، جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، اور کیا کرو، اور کیا کرو، پھر سے پاؤں دھو کر جاؤ، پھر سے وضو کرو، پھر سے وضو کیوں کرو، یہاں تک وضو، سر تک وضو ہو گیا نہیں ہو گیا تھا اس کا، صرف کیا بچا ہوا تھا، کمی کس میں تھی، پاؤں میں، کیا فرما دے جا کر کے پاؤں دھو لو، تو اگر یہ وضو کے اندر ترتیب، وضو کے اندر اس طرح کی موالات پے در پے کرنا ضروری نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کس کا حکم دیتے، اس آدمی کو پاؤں کو دھونے کا حکم دیتے، آپ مکمل طور پر وضو کے ارادے کا حکم نہیں دیتے. آپ صلات تو اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ آدمی کا وضو ہی نہیں ہوا، صلات تو اس لیے نہیں ہوئی آدمی کی کیونکہ آدمی کا وضو ہی نہیں تھا، بغیر وضو کے صلات نہیں ہوتی ہے، یہ بات نہ بولے، لیکن پورے وضو کا ارادہ کرنا، بقیہ آپ کا وضو یہاں تک ہو ہی گیا سر تک کا، صرف پیر باقی تھا، تو بجائے پاؤں دھونے کے آپ مکمل وضو کے ارادے کا حکم دینا، یہ بتا رہا ہے کہ بھرا وضو کے اندر موالات توالی شرط ہے، اگر اتنی تاخیر ہو جائے تو اس کے بعد آدمی کے پاؤں دھو لے صرف، تو صرف پاؤں دھونے پر اکتفا کرنا نہیں صحیح ہوگا، بلکہ ترتیب سے سارے اعضاء کو آدمی دھوئے اور پے در پے دھوئے، اس طرح کی تاخیر جو موالات کی منافی ہو یہ صحیح نہیں ہے، اگر اس کی تاثیر ہو جائے تو آدمی کو دوبارہ پھر سے وضو کرنا ہوگا، نہ کہ جہاں سے وضو چھوڑا تھا وہاں سے آدمی کیا کرے آگ وضو کرنا شروع کر دے، آپ وضو کر رہے تھے اور کسی نے بلا لیا آپ کو، آواز دے دیے آپ ان کے پاس چلے گئے، دیر تک کھڑے رہے کو مسئلہ تھا آپ کا، تو آ کر کیا کریں، آگ وضو کیجیے، آگ وضو کیجیے یا پھر سے وضو کریں پورا، ہاں وضو کا آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا. لہٰذا اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کی جو رائے ہے کہ موالات کے وجود کی وہی رائے جو ہے صحیح ہے، حدیث کی روشنی میں بہرحال یہی معلوم ہوتا ہے. جہاں تک مسئلہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کا، تو بہرحال صحابہ کرام کے جو افعال ہیں اقوال ہیں وہ شریعت میں ٹھیک باقاعدہ حجت ہیں، لیکن وہاں پر جہاں پر وہ کسی حدیث کے منافی نہ ہو. جی ہاں، صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، لیکن کیونکہ صحابہ کرام ظاہر کوئی عمل کریں گے تو یہ سمجھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے یا آپ کی احادیث سے استنباط کر کے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی حدیث طرح کی موجود ہو تو بہرحال وہاں پر حدیث مقدم، اور باقی چاہے وہ صحابی ہو چاہے خلیفہ راشد ہو کسی کی بات مقدم نہیں ہو سکتی ہے. لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پھر ان روایات کے مقابلے میں بہرحال مقدم نہیں ہوگا، بلکہ روایات یہ مقدم ہوں گی، واللہ اعلم. جی ہاں، اذا جاء معكم معاذ، آدمی نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا اس کے بعد دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، ومن دار على نسائه في غسل واحد، اور آدمی کے پاس کئی بیویاں ہیں، تمام بیویوں کے پاس ایک کے بعد دیگر جائے اور سب سے ملامات کرنے کے بعد غسل نہ کرے بلکہ سب سے آخر میں ایک بار غسل کر لے، تو ایک ہی غسل سے کئی بیویوں سے ملامات کے بعد آخر میں ایک غسل کر لینا بھی صحیح درست ہے، ہر ایک سے ملامات کے بعد غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عبد يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم عن ابراهيم بن محمد بن بشير عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا بكر عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح مسلما يمضي طيبا. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں آپ محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. کس کا تذکرہ کر دیا انہوں نے، باپ کا، ابن عمر کہاں، ابن عمر کو تو آیا ہی نہیں. تو یہ اگلا باب جو آ رہا ہے اس کے باب ایک باب ہے دوسرا باب باب و منصف یہ باب ثم فصل و باقی آتا رکھتی یہ لوگ باب ذرا سے پڑھیں مولانا صاحب ایک باب چھوڑ کر کے باب من طيبة فصل وبقي له الطيب حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عمانة عن جوارين عن محمد بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها وذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أملك طيبا اس روایت میں ہے کہ محمد نصیر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور میں نے ان کے سامنے پیش کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ما احب ان اصبح محرما میں تو قطعی بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری صبح حالت احرام میں اور میرے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہو لہذا نہانے سے پہلے خوشبو لگائیں اور اس کے بعد نہانے کے بعد بھی خوشبو باقی رہے احرام کے بعد بھی آدمی حج کرنے گیا عمرہ کرنے جا رہا ہے اور حالت احرام میں آدمی مدد سے خوشبو آتی رہے میں تو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا تو کہہ رہی ہیں کہہ رہے محمد منتشر میں نے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا میں نے پوچھا بتائیے مسئلہ کیا ہے ابن عمر منع کرتے ہیں خوشبو لگانے سے کہ آدمی احرام سے پہلے بدن میں خوشبو لگا لے اور احرام کے بعد خوشبو باقی ہو اس سے ابن عمر منع کرتے ہیں تو میں اس کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن ابن عمر پر رحم فرمائے کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگاتی تھی فیطوف علی نسائہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے اشارہ کیا یعنی تعلقات قائم کرتے تھے ثم یصبح محرما اس کے بعد آپ کی صبح ہوتی تھی حالت احرام میں ینزغ طیبا اور آپ بدن سے خوشبو پھوٹتی ہوئی ہوتی تھی جو پہلے خوشبو لگی تھی آپ کو وہ خوشبو آپ سے نہانے کے بعد بھی حالت احرام کے بعد بھی خوشبو بدن سے آپ کی آتی تھی تو معلوم بدن سے خوشبو کا آنا بعد میں یہ احرام کے منافی نہیں ہے لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو خیر یہ تو دوسرا مسئلہ ہے احرام کے مسائل ہیں جو حج میں آئیں گے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اذا جامع ثم عاد کہ ایک بیوی کے پاس گئے پھر دوبارہ دوسری بیوی کے پاس گئے کہ اس طرح سے کئی بار مجامعات یہ چاہے ایک سے زائد بیویوں سے ہو چاہے ایک بیوی سے ہو برا اعادے کا ثبوت ملا اسے اور صحیح حدیث میں ابھی نہیں آیا کہ آخر میں ایک غسل کا تذکرہ ابھی یہاں پر نہیں آیا آگے جو روایتیں وہاں دیتے ہیں قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدوم على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن 11 قال قلت لانس اركان يفيقه قال كنا نتحدث انه ضعفي قوه 30 وقال سعيد عن قتادة جی ہاں یہاں پر دیکھیں روایت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگایا کرتے تھے جاتے تھے اشارہ جو ہے جمعہ کی طرف کرایا ہے وَهُنَّ 11 آپ کی کتنی بیویاں تھیں 11 بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب اکان یوتیقو کہ آپ کے پاس اتنی قوت تھی کہ ایک وقت میں جا کر کے باری باری اور اتنی ساری بیویوں سے مجامعت کرے کیا اتنی قوت آپ کے پاس تھی تو انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کنا نتحدث ہم لوگ صحابہ کرام باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی تھی 30 مردوں کی قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی لہذا جتنی آپ کے پاس بیویاں تھیں اگر آپ سب کے پاس جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کیا سمجھیں کہ ناممکنات میں سے کس طرح سے ایک آدمی اتنی ساری بیویوں کے پاس بیک وقت باری باری جا سکتا ہے تو اس حدیث میں تذکرہ آیا 11 بیویوں کا اس کے علاوہ سعید کہتے ہیں قتادہ سے روایت کرتے ہوئے کہ ہم لوگ باہم میں گفتگو کرتے تھے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بتایا 9 بیویاں آپ کی تھیں صحیح یہی ہے کہ ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سے زائد بیویاں نہیں رہی تھیں ایک وقت میں یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے شادی کی لیکن ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نو سے زائد بیویاں کبھی بھی نہیں نان سے ایک تو انتقال ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی، اور دوسرے کس کا انتقال ہو گیا تھا؟ زینب. آپ کی بیوی میں کتنی زینب ہیں؟ دو ہیں، تو ایک زینب بنت خزیمہ، یہ ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا. لہذا اور ظاہر ہے جب وہ موجود تھیں تو جتنی بیویاں آپ کی سارے آپ کی نکاح میں رہی ہوں بقیہ نہیں، بہت سی محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے شادی بعد میں کی امرت القضا کے موقع سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت نو سے زیادہ بیویاں کبھی نہیں رہیں، لہذا یہ صرف معاذ ابن ہشام کے علاوہ کسی اور کی روایت میں گیارہ کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. احد عشرہ کی نقل کرنے میں معاذ ابن ہشام اس کی روایت میں منفرد ہیں، باقی کسی اور روایت میں نہیں آتا ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے تذکرہ کر دیا سعید کی روایت کا کہ گویا کہ کتنی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں. تو بیت وقت آپ کی بیویاں نو سے زائد کبھی نہیں تھیں، ایک ساتھ نو بیویوں کے پاس آپ جایا کرتے تھے. باب مکمل ہو گیا، لیکن ابھی بھی بیو غسل واحد کا تذکرہ آیا آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں ہو تذکرہ آیا، اور باب مکمل ہو گیا. تو جو فی غسل واحد کا تذکرہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس کے ذریعے اشارہ کیا ہے ابن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے دوسرے الفاظ کی طرح. انس بن مالک رضی اللہ جو حدیث ہے دوسرے الفاظ میں باقاعدہ موجود ہے، چنانچہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے حمید کے طریق سے، حمید عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی نسائه فی لیلۃ بغسل واحد. عن حمید عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی نسائه فی لیلۃ بغسل واحد. اور قتادہ کی روایت ہے سنن نسائی ہی کی، عن قتادہ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائه فی غسل واحد. تو اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں اور وہاں پر محل استدلال موجود نہیں ہوتا ہے، اور وہ حدیث جو حدیث کے جو الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں ان میں بھی کہیں اس میں محل استدلال موجود نہیں ہوتا ہے. البتہ اس حدیث کے مختلف الفاظ جو آپ تلاش کریں گے تو کسی اور لفظ میں آپ کو محل استدلال مل جائے گا. معلوم نہیں کہ مولانا احمد وسیم صاحب ڈھونڈ کے لائے گی نہیں، ابھی بحث چل رہی ہے. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں وہاں موجود نہ ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں آپ کو کہیں مل جائے کہ اس حدیث میں باقاعدہ یہ لفظ ہے موجود. اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلالات ہوتے ہیں، اور یہ پتہ کرنا یہ آسان کام بہرحال نہیں ہوتا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ جیسے لوگ یہ سب ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے نکال کر لا کے دے سکتے ہیں. السلام علیکم.